bi nga xamantene ndox mi amna nak mu daldi jël ndox mi nak dal ni khuzu khuzha daldi te jox ko ndox mi dal fa afrigha ala sa'ira jasadik ala fa afrigha ala jasadika manam nang ko jël han nga soti ko ci sa kaw yaram bi manam kon ci kaw yaram bi lako wax ne ko nako soti wax ko ne ko ngay japp ba nopi raxasal say loxo jatti yon so pare nga japp so pare nga def wax ko yoy yep dañ ko rek jeelal ndox mi nga tour ko ci sa kaw yaram bi lol rek lako wax lol moy tekkel kon ci anam gu leer ci ne manam japp manam sangu farata lol rek mom mo ci farata bok na ci leneen li nga xamantene mom moy wone ni tamit lolou manam lol mom moy farata moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sunna at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima bus abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fa iza wajadta al-ma'a fa amsahu bi jildaka manam so amé ndox bim nan at-tayammum mune dafa ni as-sa'idu tayyibu tahurul muslim manam yajidul ma'a manam li nga xamantene mom moy pak bu lap mom moy japp way julit wala moy sangal ndox mi labal julit fek amul ndox mune waye nak su fekente ne am nga ndox nak mune nak nga jël mune wala bala nga ashra simina donte def num fukki waye su fekente ne am nga ndox nak mune nga jël ndox mi nak nga laalal ko sa yaram manam moy nga laalal ko sa yaram bi yep manam moy nga sango non lolou yep kon day tektele ci ne manam kon lolou manam sangay farata fofu rek la yam lolou mom moy li nga xamantene mom motax manam borom xam xam rahmatullahi alayhim depo ci ne manam kon ci lu upp ci ñom ba am sax ño xamantene dañuy wax ne ijma amna ci rahmatullahi alayhim manam dañuy wax ne ijma amon na ci bobu masala ci ne wala manam japp bokul manam japp gi nga xamne mom lañuy japp ci dal ben gi bokul ci li nga xamne mom moy sangu farata yi waye manam teyit njapp gogou nekul lo xamantene dafa war waye li nga xamantene manam imam daoud az-zahiri niki non al imam abu thawr rahmatullahi alayhima ñom dañu wax ne tete mom moy ibrahim ibn yazid al-kalbi rahmahullah manam ñom nak dañu wax ne li nga xamantene mom moy li war manam li nga xamantene manam moy njapp gogou mom dafa war ñom dañu waxon ni japp gogu dafa war ndax ñi nepp te li jappal yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mom moy aisha radiyallahu ya maymuna radiyallahu ta'ala anhuma te ñom dañu dekkone ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ñay ñepp dañu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la daan sango farata te ñoñu lañ am ci ñu toxal lañ japp ndax sango farata yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye wax joju desena deugar ndax li nga xamantene moy layu ñu la wax sang bu wo parce que ñom tamit dañu wax ne ndax nit ki bu fekente na sangu fa manam dafa amé janaba non seulement njappam da fay tet waye li nga manam sangu farata day koy war manam ndax njapp ndax day am tet gu mak waye day amale tamit tet gu ndaw gi nak li nga xamantene mom mo koy dindi mom moy njappul sangu farata gi nak mom moy dindi tet gu mak gi lolou tamit manam niki nonu manam go lolou moy mom moy sen wax waye lolou manam degeurul niki nonu am bu boba benen masala lañuy yobbu manam moy ndax nit ki bu fekente ne dafa sangu farata ba nopi ndax dafa yu wara japp wat wala du wara japp wat lolou tamit dañ lay wax ne li nga xamantene mom moy li ci wër mom moy li nga xamantene mom lañu la waxon biñu yexé ci hadith biñu leral hadith bi nga xamantene manam su fekente ne djoumuma manam ñing ko de leral won ci hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax naan la yaqballahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda wala bok aha kay dede ci hadith umran bi lañ ko waxe won manam biñu leral hadith umran bi nga xamne mi ngi koy jele ci usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene muy jangale njappal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bañu yexi ci walu yene fofu lañ ko leralé won ne manam loolu mom moy li nga fofu lañ ko waxé won manam ne li nga xamantene mom moy li yey manam li nga xamne mom moy wuté yi borom xam xam rahmatullahi alayhi wuté ci seen biir rawati na wax yi nga xamne mom la shafi'i lenn ci shafi'i rahmuhumullahu di wax ne manam nit ki bu sango farata da fay dabara japp wat lolu li nga xamne moy li gëna deugër moy li borom xam xam yeneen borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim manam ñooñu ni gëna bëri ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne dedet boba sangu farata du ko war ndax wax joju sax manam wirul sax hatta ci sax ay nekkul seen mazhab bi gëna wër han njapp du ko war ne manam buy sangu farata njapp su sango farata ba pare njapp du ko war manam comme ni nga xamantene mom la ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ci hadith bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mun yenen kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yatawadda ba'd al ghusl manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam danul japp wat ginnaw bu sango farata ba nopi lol tamit mom moy li nga xam manam te lol moy li nga xamne mom moy li gëna wër ci yenen ci mazhab yi manam ci ñeenti mazhab yépp lol moy li nga xamne mom moy li ci gëna wër manam moy du jar manam ñuy sangu ñuy japp ndax lan ndax japp gi day dugg ci ronal sangu farata gi lol mom moy li nga xamne mom moy li ragneeku niki nonu niki nonu kon legi manam benen laaj mom moy daal di dik moy ana kon lan moy li nga xamantene mom moy li waral sangu far manam mom moy li waral japp li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di japp blata muy sangu farata manam bu boba dañu nan la japp lolou comme ni nga xamantene non la ko lul ben di ñaar ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim leralé manam moy dañu wax ne ndax comme ni mala ko waxe legui dafa am len ci shafi'i rahimahumullah ño xamantene dañu wax ne japp lolu farata la niki nonu manam ñen niki nonu mbolo manam comme daoud az-zahiri ak abu sawr rahmatullahi alayhima ñom dañu wax ne lolu kon farata la waye li upp ci borom xam xam yi rahmatullahi lan dañ ne du farata ni boba nak legui laal bi manam ba manam am ma ñi nga xamne ñom ñoy mbolo shafi'i liñu wuté daoud az-zahiri ak abu sawr rahmatullahi ala al-jami' manam ñaari groupe yoy liñu wuté moy amma daoud ak abu sawr rahmatullahi alayhima ñom dañu né nit ki dako wara def bu ko deful manam bayina farata ci sangay faratam té kon boba sangay faratam do ba kon ñom loolu lañ wax amma ñi nga xamné ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñi ko ci wax ñom dañu né bu fekente ni nit ki sangu jappalewul ci bir sangu faratam su paré dafa wara japp wat ñom loolu lañ wax amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy yeen jumhurul ulama rahimahumullah ñom dañu ne su fekenteene dafa japp dafa sango farata te japp walewul ci bir sangawi farata yi niki nonu loolu tamit manam su sango farata ba pare du japp wat loolu lañu wuté te deugar loko ci li yaay aisha radhiyallahu anha wax ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam musta japp wat ginnab allah ta muy sango farata bu wa ñom dañu na ahan kay waye tamit sa yu daan sangu farata da lañ japp walé ci biir bu boba li nga xamantene mom lañ leen di tontu dañ nan leen loolu wuté bobu day delu wat ci benen mas'ala moy ana lan mo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jappo ci place bobu bu boba laaj bobu buñ ko tonto rek ci lañuy mëna xamé ana ñun ñaar kan mo ci wax li nga xamantene mom moy li gëna téggu ci yoon moy li nga xamantene mom moy li gëna juk bu boba dañu boba li nga xamantene mom lañ ñëlé wax ñu né japp gi kat ñun lén rek lañ ko xamal mom moy ngir mëna sangu farata bu ngir mëna julli bu boba loolu mom motax mu koy def ñu né bu boba ñi ci dess dañ nañ leen dédét dañ leen di laaj benn question kessé ndax japp gogu kessé tay nit ki bu ko jappo génn ndax dañ ci mëna julli wala dédét boba bu dañ nañ dédét munu ci julli bu boba ñu né wax kay kon nak légui kon bu boba loolu yaq na sen thèse bi yépp rawati na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bu hadith ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mbolo solo kat hadith solo nagn ko liko dalé ci ñaari imam yi liko dalé ci imam malik ak imam ahmad rahmatullahi alayhima niki nonu tamit bo demé ci ñaari sahih manam ñaari sirri yu mag yi solo nagn ko ci sen ñaari sahih te manam imam al-bukhari la imam muslim rahmatullahi alayhima niki nonu borom sunani ñenti manam ñoon tamit solo nañ ko comme imam abu daud ak at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñepp solo nañ ko imam atiya radiyallahu ta'ala anha di netali bi nga xamantene maymunata radiyallahu anha di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ci la genné aduna bañ ko wara sang yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne fabda'u bimayaminikum wa bi a'dha'il wudu'i minha manam na ngeen tambale ci ndey joori bi mayaminha tambale fabda'u bi mayaminha wa bi a'dha'il wudu'i minha tambali len ci ndey jooram yi bu Zainab kan la wax Zainab naam Zainab radiyallahu anha manam mu ne tambale len ci ndey joori niki nonu na ngeen tambale tamit ci mi nga xamantene mom moy ciiri njappam yi boba ci lañuy xamé ni ndax ki nga xamantene dafa genn aduna mum sik nekul ci ne sangay gi nga xamantene mom lañ koy sang du pour julli niki nonu tamit manam japp gi nga xamantene mom lay japp du pour julli niki nonu itam japp gogu nonu comme li nga xamantene lekkele jum ko lekkele manam ne nañu tambalé ci ndey jor yi nañu tambalé itam ci ciiri njaap yi lool moy wone ni ciiri njaap yi dafa fekk ni ñoom dañu gëna tedd manam dañu gëna tedd yenen yi nga xamantene ñoom ñoy manam ñoom ñoy yenen ciiri comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci biñu nekké ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bimna kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih munene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa sopon lol di tambale ndey jor manam ci njap ci fi tanahulihi ci buy sol dalam fa wa tarajjulihi ak bo xamantene day defar kawaram ak wa tuhurihi ak ci lab gi manam ci labam gi yep wa fi tuhu wa fi sha'nihi kullih ak ci mbirum yep manam ndax ndey jor geuna tedd gi nga xamantene mom la geuna tedd chamoy lolou mom motax niki nonu fi tamit manam muy tambale tamit ciiri njappi ndax ndey ndax ciiri njappi tedd gi mu geuna tedd yenen ciiri te lolou moy li nga xamantene moy li geuna deugar insha Allah ta'ala ci ne lolou mom moy li tax motax ci mujj gi sax mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala kum ibn al-mundhir ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhima ñom wax nañ ne ijma' la mbolam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala doppu nañ ci niki non al-imam al-qadi ayad rahimahullahu ak ñeneen ñom ñep lolou lañu wax manam ndax lan ndax ñele ñom dañoo amone ci jamono yu jëk yi ginnaw bi nga xamantene ñom juggé nañ fi nak rahmatullahi alayhima manam yenen borom xam xam yi ñew rahmatullahi alayhim dañoo doppo ci bobu masala ne njaap gogu du njaap lo xamantene farata la légui mu daal ni kon nak légui nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam japp ko manam li nga xamantene manam moy benen farata bi nga xamantene mom lañ am fi kon ci benen manam li nga xamne dañuy wax ne farata la wala du farata mom moy li nga xamne mom moy li aju ci walu karaw li nga xamantene mom moy li aju ci walu karaw bop yi manam karaw bi ndax dañ ko wara xal wala duñ ko xal wala bok ñu jëkke ci farata gi nga xamantene mom moy farata bu jëkki gi nga xamantene lu upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ñu farata la ci njaap ci tangu farata niki nonu farata la ci njaap te loolu manam mom moy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim manam maliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na loolu farata la ci tangu farata ni nga xamantene non la yene nekk farata ci njaap amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu japp na shart la ci manam duay du ci farata manam lan moy lu dox digënte shart ak farata manam wala bok ak ponk manam ndax ponk la ci bir manam moy bu fekente ne shafi'i maliki la ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu ponk la ci manam farata la bo xamantene bu ñaké ponk moy lool ponk parce que ponk mo gëna dëgër farata kessé ndax farata moy lo xamantene dafa war manam moy soko defé da ngay am tiyaba soko bayé da ngay am bakkar waye tekki wul né soko bayé jëf ji dé yaqku loolu manam moy dafa war kon boko bayé da ngay am bakkar amma su fekkenté né li nga xamanténé nak mom moy ponk moy lo xamné mom boko deful jëf ji ci bop modul bax wa loolu nak légui bu fekkenté né ñi nga xamanténé ñom ñoy shafi'i ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ni farata la ci bo xamantene ponk la ci manam nit ki tay bu fekkene da fa jek dal di dugg ci bir geej gi ne day da fay feey manam da fa bëgg feey deug yaram bepp amé manam ndox mi laal fepp fekk mu amé won janaba bu boba bu genné tamit ak lu mu mëna laal ci yaram bi donte yaram bi yepp rag nako bu genné tamit dañ nan ko batay yow sa ngugo janaba sa janaba gi deñegul ndax lan ndax yéné wulo kon bu boba lolu dañ nan ko farata la bo baye manam ba pare ponk la itam en même temps niki nonu li nga xamantene manam mom moy niki nonu hanabilay rahmatullahi alayhim ñom d'accord nañ ci lool waye sauf que ñom chart lañ ko def manam condition lañ ko def digënté ponk nak ak chart li leen wutal mom moy di ponk ci bir jëf ji lay nekk manam ci bir mbir mi lay bok ba pare niki nonu waye chart day nekk ci bitim manam chart moy su fekente ne amul li manam su fekente ñom ñaar ñep loolu lañ mel manam suñu fi nekké buñ né la par exemple x day chart la ci y boowa wala bok ponk la ci y moy su fi x nekké y da fi né su fi x nekul y manam su fi manam x il faut ku mu nekk fi pour y ne fi wa su fi x nekul y du fi nekk té du fi ñak té du fi ñak nekk ngir jëm mi ngir le simple fait x ngi x neuf manam x mën na fi ne wonofi y du fi ne wa manam voilà mu ni waxé ne comme bay charte la ci dom am waaw bay charte la ci doom am waaw legui bu ko defé dañ nan kon bay bu fi nekul bu amul won bay su amul won kon doom ji du am lol d'accord nanti ndax charte la mais c'est pas parce que bay mo fi ne que ni doom amna manam beuri nañu jiddu ba dé té amuñu doom voilà ça veut pas dire voilà mais ça veut pas dire que tamit bay da fay nek que doom du am waaw wala doom day am dedet amuñu rapport ci walu gogou bay dal mo fi nekul mom doom mom mo am ala ko xam comme ni nga xamantene mom moy japp ak djulli comme ni japp nekké chat ci djulli su fi japp nekké djulli da djul su fi japp nekul djulli du meuna am su fi japp nekké taxul djulli am mais tam taxul djulli ñak ngir djëm mi japp kessé waaw lolou mom moy ni nga xamantene mom moy chat té lolou xamni mom moy ruklu moy ponk sauf que charte day nek ci biti ruklu day nek ci bir lolou mo len woutale deug kon lolou manam mom mo li nga xamné waya ala kulli hal resultat mom ben rek la ci manam maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ñi ngi tek te lo ci hadith bi nga xamné mom moy hadithul a'mal bin niyya moy hadith bi nga xamné mom la ñu jëk gis ci suñu téré bi moy hadith wa abd umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax na innama a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa bi nga xamantene tolo nañ ci gisoon nañ li nga xamantene mom mo ci aju won ci ne lool mom moy waral sangu faraka te manam mom moy waral ni yene condition la ci sangu faraka niki nonu tamit yene condition la ci njapp niki nonu tamit wal hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañoo japp ni yene du condition du manam du manam yene du farata ci sangu farata du ci condition niki nonu du ci njapp tamit non manam ñom li nga xamantene mom lañu japp manam ci sangu farata ñom dañu ne yene sunna la bu deugar manam mom moy lan manam su fi nekké nit ki day am tiyaba su fi nekké nit ki dana am tiyaba yi jaamu yalla gi mu jaamu yalla ci sangu gi nga xamantene mom lay sangu farata waye amma su fekkentene neeku fi nak nit ki do am bak manam bu fek bu fi nekul sangu farata am doon weer batay ci kaw lolu kon pour ñom nit ki su fekkentene masalan dañu jek jek sanni ko ci terre wala ñu sanni ko ci biir mbalka mu daal di dugg ci biir ba yaram bi yep toy bu genné fek dafa amé won janaama mën na dem julli ji waaw manam kon ci kaw lolou manam mom moy li nga xamantene mom mo len tekkale amma hanabilay amma ñi nga xamne ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu ne nit ki masalan mën na yene mi mën nako jital ci lu gatt avant nga xam muy tambali manam lo xamne dal def nako xam masalan tay nit ki jog ni ah man xaaruma ñew dem sangu ji janaba dal di dem commencer nak jël manam out ndox mi nga xamantene mom lay yobbu ci wanago ngir mëna sangu digënté bobu masalan yene du fi yakko amma ñi nga xamantene ñoom ñoy shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñoom nak dañu ne dedet faaw yene bi dang koy def dig ci digget ci fi nga xamantene mom ngay jikko laal ci sa yaram ci kaw loolu kon mu am ben tekantal bu am solo bo xamantene matna bayyi xel moko boole ak masala bi nga xamantene mom mo aju ci njaap gi nga xamantene mom lañuy japp laata ñuy tambale sangu farata yi manam mom moy ni nit ki masalan li nga xamantene manam mom mo am manam moy nit ki su fekkentene day sangu farata mu daal di tambale li nga xamantene mom moy jumbax bi manam mu tambale raxal li nga xamne mom moy awray liko dalé ci jumbax bi ba ci omi légui nak su fekkentene lool bi mu koy def dafa yéné walé mu bokku ci sangu farata bi niki nonu muy japp gi nga xamantene mom lay japp mu yéné walé japp gogo ne ci sangu farata gi la bok dafa tambalé ci ru japp yi ngir né loolu ci sangu farata yi la bok bu boba buy raxasat yenen yaram it dotul jarati muy raxas part yi nga xamantene raxason nako bi muy japp ndax bokku nek sangu farata yi ba pare wa dotul jarati itam muy mu koy bolé ci pa muy bolé tamit digënté jumbax bi ak omi bu dotul jarati mu ci bolé part yi nga xamantene dañ koy raxasalé lol tam dot ko jarati wa lol manam mom moy waye su fekkentene nak yene wuko manam ne dafa raxas parti bobu manam ngir dindi sobe bi kesse boba nopi da di japp ben non rek tu fekk yene wu ci mu bokale ci bir sangu farata bi bu boba ndax ta bu baba buy raxasat buy japp buy sangwat manam di beugulat li nga xamantene mom moy ndax mu ci kaw yaram bi bu baba faw day da di bolé walé lolou ci bir manam da boole walé ci ru japp yi ci raxas gi wa kon lolu mom moy li nga xamantene manam masala la bo xamantene manam lu jarona leral la fofu mu dadi dess tamit manam leneen lo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ko ci manam masala yi nga xamantene manam ci yoy farata la kon farata bu jëk bi mom moy yene ñaarelu farata bi mom moy li nga xamantene manam mom moy raxas li nga xamantene mom moy yaram bi yaram bi yep nak li nga xamantene mom mo ci karaw ak li nga xamantene mom mo ci der lepp dañ ko wara raxas lool mom moy li nga xamantene manam mom mu la borom xam xam yi rahmatullah alayhim depo lool motax masalan hanabilay rahmatullah alayhim ñom benn farata lañ am ci sangu farata benn ndax yene bi charte la legi nak benn farata la mom moy yaram bi yep toy am ma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ñom ñaar lañ am moy bi hanabilay am ak yene bi wa motax ci kaw lolou kon ñom ñaar daanako ben lañ ak ñi nga xamantene ñom ñoy nak maliki hanafiye ñom ñett lañ am wala bok dañuy wax ne ñaar lañ am sauf que ñaaral bi dafa amé dafa am ben ci bir insha allah taala lañ ñu man ñom ñaar yi nga xamantene manam mom lañu am mom moy de dañuy war moy sangu bi nga xamantene manam mom lañuy sangu wala bok ñett la ñett yo xamantene manam moy yaram bi yepp toy ak galaxndiko ak seraxndiko waaw ñom galaxndiko ndax gisoon nañ bi nga xamne mom lañu tollon ci walu ñiap ne ñi nga xamne ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ñoo wetoon ci ne galaxndiko ak seraxndiko farata la ci ñiap waye nak fi nak hanafiye yi rahmatullahi alayhim dañu ñew and ak ñom ci walu ñiap waaw legi lan motax kon bu boba legui am ma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu ni dedet galaxndiku ak saraxndiku yoy bokku ñu ci faratay ñak ci faratay sang lan moy wone nak legui lan mo wuti indi wute bi li nga xamantene mo indi wute bi lu jekk moy zahiru alquran ndax alquran daf ni wa in kuntum junuban so len amé janaba fatahharu na ngeen laplu ñom ñu ne kon yaram bi yep lañu wara labal am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye yi rahmatullahi alayhim ñom ñu gis ne li nga xamantene manam mom moy manam aksha ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ñu ne li nga xamantene mom moy galandiko ak serandiko manam jemin bi ak bakkan bi lolu ci bir manam ci biti la bok bokul ci bir ñom dañu ne lolu ci bir ci biti la bok bokul ci bir manam kon sang mbolam yaram bi lolou farata la bo xamanteni ñenti ngir yep deppo nañ ci waye sauf que ñi nga xamanteni non la ko hanaf ye ak hanabila yi degge rahmatullah alayhim wute na ak ñi nga xam non la ko maliki ak shafi'i yi degge ñom rahmatullah alayhim ndax ñi nga xamanteni ñom ñe hanafiye ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañoo boole gemin gi ak pakh bakani ñom dañ ko boole ci biti li nga xamantene nak mom moy wanani ci biti la bok moy tay masala nit ki su fekenteene dafa wor bu woré tay bu fekenteene dafa galaxndiku ak saraxndiku lolou yep manam du yak koram ndax kor li nga xamantene mom lañuy bañ moy nga jotale lek yi ci bir wala nan bi ci bir yaram bi te bu boba nit ki su fekenteene dafa galaxndiku mbaamu saraxndiku koku bu boba du yak li nga xamantene mom moy koram te pourtant su waccu won bo waccu yu genn ci biti mu wanat ñepp d'accord nañ ci ni ñap ci ni koram yakuna kon ci kaw lolu manam dañuy d'accord ni lolu ci biti yaram la bok waye gemin ge bakkan kon ci biti yaram la bok waye bokul ci bir kon ci kaw lolu day daali nek lo xamantene farata la niki nonu ñu netti ci nga yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dañ koy netti walé muy galox ndiko ko sarax ndiko lolu moy li nga xamantene mom mo indi wute bi amma nak tekantal gi nga xamantene mom la xalaf ye rahmatullah alayhim de ci walu ñap manam boole wuñ ko ci galaxndiko manam galaxndiko ak sarandiko boole wuñ ko ci faratay moy dañu gis ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi sama borom subhanahu wa ta'ala ne faghsilu wujuhakum na ngeen raxas sen xar kanam yi manam bo len day japp na ngeen raxas sen xar kanam yi hanafiye rahmatullahi alayhim dañu ne a kaw kaw bi mom bi mu ñewé ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam man damay manam nan la muné kon mu laj ko numuy jappo daniko jappul comme ni la ko sa borom digel moy raxasal sahar kanam té comme ni nga xamantene non lañu xam manam ni nit ki bu ñeko raxasal sahar kanam té alquran tuddu nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddu ko té waxuko mu galax diko ni mu sarax diko ci kaw lol kon ci lañuy xamé ni manam galandiko ak serandiko mom duñu farata ndax raxas xarkanam rek la ko wax wogo na nga raxas sa xarkanam te nga galandiko na nga serandiko amma ci walu nak sangu farata mom lolu bir manam li nga xamné mom lañu mëna tuddé biti yaram lañuy bayyi xel té li nga xamné mom moy biti yaram ni nga xamantene non lañ koy xamé li ci gëna feñ moy ci nit ki su woré ci kaw lolu kon manam dañuy wax ne gemmin gi bir gemmin gi ak pax bakani lolu ci biti yaram la bok bokul ci bir lolu mom moy hanafiyyi rahmatullah alayhim tek nantal gi nga xamantene def nañ ko